Jest dokładnie 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, witam, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Sprawca serii eksplozji w Teksasie nie żyje, wysadził się w powietrze tuż przed aresztowaniem. Lot przyłączy się do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak nie o nieumyślne spowodowanie śmierci Igora Stachowiaka, a o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. Są oskarżeni byli policjanci z komisariatu we Wrocławiu. Prokuratura okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Czterej oskarżeni policjanci w maju 2016 roku pełnili służbę w komisariacie policji Wrocław Stare Miasto. 25-letniego Igora zatrzymali na wrocławskim rynku. Kilka godzin później mężczyzna zmarł w komisariacie. Śledztwo potwierdziło, że Igor Stachowiak został rażony paralizatorem. Był wtedy zakuty w kajdanki. Zastosowanie takiego środka było nieproporcjonalne do stopnia zagrożenia, jakie stwarzał, uznała prokuratura. Ustaliła, że kiedy jeden funkcjonariusz raził Igora paralizatorem, inni mu to umożliwili. Według śledczych policjanci działali więc wspólnie i w porozumieniu. Używali też wobec zatrzymanego wulgarnych słów. Ich zachowanie, zdaniem śledczych, naraziło zatrzymanego na cierpienie fizyczne. Funkcjonariusze naruszyli jego godność, nietykalność cielesną i prawo do ludzkiego traktowania. Policjanci, którzy w śledztwie byli kilka razy przesłuchiwani, nie przyznali się do winy. W swoich wyjaśnieniach przedstawili inny, korzystny dla siebie przebieg wypadków. Grozi im do 5 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu we Wrocławiu. Magda Konieczna, Radio Poznań. Biskupi zaniepokojeni przedłużaniem się prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem Komitetu Zatrzymaj Aborcję zakazującym przerywania ciąży w przypadku ciężkich, nieodwracalnych wad płodu. Projekt, który w poniedziałek pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, dziś i jutro miał być przedmiotem prac Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale posiedzenie komisji zostało odwołane. W tej sytuacji biskupi proszą o modlitwę w intencji ochrony prawa człowieka do życia. Każde dziecko ma niepodważalne prawo do narodzin, dlatego w tej sprawie nie może być dyskusji czy wątpliwości. Kobiety zaś, które nie chcą wychowywać urodzonych dzieci, mogą zrzec się praw rodzicielskich i oddać je do adopcji, na którą oczekuje wiele małżeństw. W tej kwestii jest pełna wolność, dlatego potrzeba teraz naszej modlitwy i solidarności, aby prawa człowieka do życia i do urodzenia były chronione. Mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. A pełnomocniczka Obywatelskiego Komitetu Zatrzymaj Aborcję Kaja Godek ocenia, że odwołanie posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny to unikanie rozmowy na temat projektu zgłoszonego przez komitet. Ten projekt ostro skrytykowała opozycja. Według niej jest niekonstytucyjny, narusza tak zwany kompromis aborcyjny i będzie skutkował ograniczeniem badań prenatalnych. Przed Sejmem trwa właśnie pikieta zorganizowana przez broniącą projektu Fundację Życie i Rodzina. A środowisko opowiadające się za utrzymaniem obecnych rozwiązań oraz zwolennicy ich liberalizacji apelują o odrzucenie projektu i zapowiadają wielki protest w Warszawie na piątek. Sprawca serii wybuchów w stolicy Teksasu Austin nie żyje. Mężczyzna wysadził się w powietrze tuż przed aresztowaniem przez policję. W spowodowanych przez niego eksplozjach śmierć poniosły 2 osoby, a 4 zostały ranne. Marek Wałkuski. Policja z Teksasu zlokalizowała podejrzanego w hotelu w miejscowości Land Rock, położonym 30 km na północ od Austin. Gdy mężczyzna wsiadł do samochodu, funkcjonariusze ruszyli za nim. W pewnym momencie auto zatrzymało się na poboczu. Gdy policjanci z oddziałów do zadań specjalnych ruszyli w kierunku samochodu, podejrzany wysadził się w powietrze. Jeden z policjantów strzelił także do niego. Podejrzany nie żyje. Doznał poważnych obrażeń z powodu wybuchu bomby w jego samochodzie. Mówił szef policji z Austin Brian Manley. Sprawcą serii wybuchów okazał się 24-letni biały mężczyzna. Od początku marca podłożył on w różnych miejscach 5 ładunków wybuchowych. Za pomoc w ujęciu sprawcy wyznaczono nagrodę $115 000. Sprawca został zidentyfikowany dzięki nagraniom kamer przemysłowych z centrum wysyłkowego FedEx, gdzie pozostawił jeden z ładunków wybuchowych. Odnaleziono go dzięki technologii lokalizacji telefonów komórkowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec o tym, jak polskie linie lotnicze LOT włączą się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O szczegółach poinformował prezes spółki Rafał Milczarski, Aleksander Przoniak. Już w przyszłym tygodniu na wszystkich samolotach pojawią się naklejki ze stylizowanym napisem Niepodległa. Natomiast jesienią pojawią się prawdopodobnie 2 samoloty w narodowych barwach. To jest Dreamliner 787-9, czyli ten najnowszy w naszej siatce, jak również 737 MAX 8. Prezes LOT-u Rafał Milczarski powiedział także, że 2 samoloty, które zostaną pomalowane na biało-czerwone kolory, nie zostaną później przemalowane. Będą malowane oczywiście w fabryce. Malowanie samolotów jest bardzo skomplikowanym procesem. 2 samoloty w biało-czerwonych barwach pojawią się w Warszawie prawdopodobnie w październiku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Fantastyczne słońce za oknem przy ulicy Myśliwieckiej. Przypominam, dzisiaj 21 dzień marca, wiosna kalendarzowa. Proszę Państwa, ta astronomiczna rozpoczęła się już wczoraj o 17.15. Dzisiaj wieczorem na północnym zachodzie kraju możliwe słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni do plus 5 miejscami na północnym zachodzie. Wiatr wieje dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując najnowszy smartfon Samsung Galaxy S9 z przełomowym aparatem Super Speed Dual Pixel za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując laptop HP z dyskiem twardym 1 TB za 1499 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W audycji popołudniowej przed 19 między innymi szef dyplomacji o najważniejszych jego zdaniem sprawach zagranicznych Jacek Czaputowicz wystąpił w Sejmie. Unia Europejska powinna opierać się na regułach uniwersalnych, takich samych dla wszystkich. Powiem szczerze, że to brzmi jak początek polexitu. Zniszczyliście pozycję Polski. Bardzo jestem zadowolony z tego wystąpienia i bardzo wysoko je oceniam. W audycji będziemy też spierać się o przepisy drogowe. Czy państwo wrzucają lewy kierunek na rondach? Pan zdecydował się wrzucić lewy kierunkowskaz. Będę skręcał w lewo. Mało tego, oznakowanie poziome, czyli sposób, mówiąc kolokwialnie, wymalowania pasów ruchu na jezdni, nakazuje mi zasygnalizować zawczasu wyraźnie zamiar. Tak, no mnie tak uczono, ale moim zdaniem to jest durnota. Włączam tylko przy zjeździe prawy kierunek. Byłem uczony, że wjeżdża się na rondo bez kierunkowskazu, natomiast rzuca strzałkę w prawą stronę, jak się zjeżdża z ronda. Ostatnio głośno było o decyzji sądu w tej sprawie. Wkrótce do gry o zmianę przepisów wejdzie ministerstwo. Dzisiaj Dzień Wagarowicza. Zdarzyło mi się, że moja klasa poszła na wagary, ale zawiadomiła mnie telefonicznie, gdzie które dzieci są, żeby pani wychowawczyni się nie denerwowała. I rozmiękczyli moje serce całkowicie. Będziemy też za oceanem. Trójka gości dzisiaj w Chicago, najbardziej polskim mieście Ameryki. Teraz Polonia jest na pewno dużo bardziej wykształcona, odważna i taka chętna, żeby być częścią tego społeczeństwa amerykańskiego, nie tracąc przy tym jednocześnie swojej polskości. Zielona karta onkologiczna. Czy sprawdza się w praktyce i do czego właściwie służy? Przede wszystkim możemy w tej chwili my jako specjaliści również tą kartę wypisywać. Kiedyś tego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. To znacznie przyspiesza ten proces. Pacjent nie traci czasu. 21 marca, skoro pierwszy dzień wiosny, to gdzie te bociany? Żona mnie wielokrotnie powiedziała, ty cholera, lepiej kochasz te bociany jak mnie. Tak nie było, było. Jeżeli się kocha bociany, to żona też. O tych pięknych ptakach w reportażu w Trójce po godzinie 18. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek 71 335. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Pralka Indesit Slim klasa A++, za którą zapłacisz 759 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell, Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się.

Zapraszamy do Trójki. 90 minut, tyle mniej więcej trwało sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Szef polskiej dyplomacji przedstawił posłom informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. W studiu jest Mariusz Krzemiński, który przysłuchiwał się wystąpieniu ministra. Witaj. Dzień dobry. Czy co będzie właściwie priorytetem dla polskiej dyplomacji w tych najbliższych miesiącach? Z exposé Jacka Czaputowicza wynika, że polska dyplomacja ma się skupiać m.in. na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, polityce wobec Rosji oraz na budowaniu naszej pozycji w Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna opierać się na regułach uniwersalnych, takich samych dla wszystkich. W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części świata. Jako członek Rady Bezpieczeństwa domagamy się zaprzestania działań Rosji wobec Ukrainy oraz podkreślamy konieczność pokojowego uregulowania konfliktu w Donbasie. W exposé pojawił się jeszcze jeden ważny wątek dotyczący nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Polska nie współpracowała z okupantem w żadnej zorganizowanej formie. Prowadziła z nim uporczywą walkę podziemną. Informowanie o tym światowej opinii publicznej będzie jednym z ważnych zadań polskiej dyplomacji. Na wystąpieniu ministra Czaputowicza przysłuchiwał się w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Bardzo jestem zadowolony z tego wystąpienia i bardzo wysoko je oceniam. Widać, że pan minister jest nie tylko ministrem spraw zagranicznych, posiada także ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Jest zresztą profesorem tej właśnie dziedziny. I to było widać w dzisiejszym wystąpieniu. Bardzo silne podkreślenie współdziałania prezydenta Rzeczypospolitej z premierem, ministrem spraw zagranicznych i kilkakrotnie podkreślona także rola parlamentu. Zawiedzeni byli za to przedstawiciele opozycji. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nazwał ministra Jacka Czaputowicza notariuszem złej polityki. No przecież każde dziecko wie, że zniszczyliście pozycję Polski, atrakcyjność naszego kraju. Musi być nowy początek. Musi być scenariusz na nowy początek polskiej polityki zagranicznej i pan ma taką szansę. Jeżeli pan będzie chciał udowodnić prezesowi Kaczyńskiemu, że nie jest pan eksperymentem. Negatywnie wystąpienie ministra spraw zagranicznych oceniła też Katarzyna Lubnauer. Przewodnicząca Nowoczesnej szczególnie skrytykowała politykę europejską. Powiem szczerze, że to brzmi jak początek polexitu. I w tym momencie, jeżeli patrzymy na waszą politykę ostatnich 2,5 roku, to mamy jasną sytuację, że to nie jest żaden populizm. Rzeczywiście dążycie do polexitu. I powiem więcej, mentalnie to PiS już dawno jest poza Unią Europejską. A jak exposé oceniają eksperci? Jarosław Guzy chwali ministra za konkrety. Te elementy zazębiają się ewidentnie, to jest pewna koncepcja. To nie jest wszystkoizm w sensie wyliczanki pewnych dosyć oczywistych elementów. Konstrukcja była ciekawa, to ja zwrócę uwagę na to, że zaczynamy od podstaw, czyli od bezpieczeństwa. To rzeczywiście było podkreślone na samym początku. A Łukasz Polinceusz z Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego podkreśla, że Jacek Czaputowicz wypadł lepiej niż rok temu jego poprzednik, ale ekspert ma jednak parę uwag. Bo gdy spojrzymy na kwestię bezpieczeństwa, musimy patrzeć na ten temat przez pryzmat chociażby współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z nowelizacją ustawy o IPN. Również kontekst współpracy regionalnej budzi pewne zastrzeżenia. Chociażby nasza współpraca z Ukrainą dzisiaj też ma pewne rysy. Ma sejmowa debata nad exposé ma potrwać do godziny 18. A doświadczenie uczy, że właśnie podczas takiej sejmowej debaty pojawiają się naprawdę gorące emocje. Mariusz Krzemiński przygląda się tej sprawie. Bardzo dziękujemy za tę relację. 71-335. Dzień dobry, pisze pan Rych z Gniezna. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy mówimy o rondzie, czy skrzyżowaniu z centralną wyspą. A, to pan Rych nawiązuje do tematu tego, czy sygnalizować skręt w lewo, kiedy będziemy zjeżdżali właśnie w lewo z ronda. Na małych osiedlowych rondach lewy kierunek ułatwia włączanie się do ruchu, bo kierunek jazdy jest wskazany jednoznacznie, a prawy kierunek nie zawsze jest widoczny. O tej sprawie jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali. 22,7 trójek, proszę także dzwonić. zd3@polskieradio.pl. A już za chwilę wyprawa za ocean. 19 minut po 16. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, go come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's a one, two, three, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Jest 16:22, to lecimy za ocean. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Trójka. Jesteśmy połączeni. No właśnie w tym mieście, w Chicago, dzisiaj jesteśmy. Konkretnie Marcin Pośpiech, który temu miastu z bliska się przygląda. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone to kraj stworzony przez imigrantów, a szczególnie dobrze widać to właśnie w Chicago. Tak, to prawda. Miasto zawsze było magnesem przyciągającym ludzi pragnących lepszego życia. Na przełomie XIX i XX wieku Chicago było najszybciej rozwijającym się miastem świata. Później w kolejnych dekadach było podobnie. To tu kwitł przemysł, to tu powstawały największe i najwspanialsze budynki świata. Tu chociażby pod koniec XIX wieku powstał pierwszy na świecie drapacz chmur, The Home Insurance Building. Uwaga, miał 10 pięter, już niestety nie istnieje. Swoją drogą Willis Tower, czyli najwyższy budynek w Chicago, jeden z najwyższych na świecie, ma 108 pięter. A to Prosperity, swoje powodzenie miasto zawdzięcza położeniu, to tu był i nadal jest jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w USA. To tu przecinają się drogi wodne i kolejowe, ale także już współcześnie te lotnicze. Do 2005 roku lotnisko O'Hare było pierwszym portem lotniczym pod względem natężenia ruchu na świecie. Teraz jest trzecim, obsługując ponad 76 milionów pasażerów rocznie. A ci pasażerowie to czasami turyści, czasami ludzie interesów, ale też ci, którzy chcą w nim pozostać na dłużej i zacząć nowe życie. Chicago poza swoimi wieloma przydomkami jak Windy City, wietrzne miasto, czy Big Onion, wielka cebula, nazywane jest też sanktuarium, czyli schronieniem. Władze nie stosują tutaj bowiem federalnego prawa imigracyjnego. Mówiąc krótko, drzwi miasta są szeroko otwarte dla imigrantów. Według ostatnich statystyk 31% mieszkańców Chicago stanowią biali, prawie 30% i to jest najszybciej rosnąca grupa, Latynosi. 29% to Afroamerykanie. Wśród białych najwięcej jest Polaków. W czasie I wojny światowej było ich tutaj 350 tysięcy. Obecnie szacuje się, że jest ich ponad milion. O życie w Chicago zapytałem 4 pokolenia emigrantów z Nadwisły. W latach 70. do USA wyjechał Marek Rzepkowski. Wyjechał nie z Polski, a z RFN, gdzie pracował w Radiu Wolna Europa. Ale jak mówi, w zachodnich Niemczech było mu za ciasno. Całe moje życie to było marzenie, żeby tutaj przyjechać. Nie wiem, jakoś byłem od dziecka nastawiony na Stany Zjednoczone. Był to kraj moich marzeń. Romantyczna miłość do kraju wielkich możliwości szybko została wystawiona na ciężką próbę. W zetknięciu z rzeczywistością czasami marzenia pryskają jak bańka mydlana. Nie mieliśmy pełnego obrazu tego, czym jest Ameryka. Przez kilka lat Marek Grzebkowski pracował fizycznie, ale w końcu nastąpił przełom. Nauczył się angielskiego, zajął się handlem nieruchomościami i odniósł finansowy sukces. Ja ten kraj kocham. To jest najwspanialszy kraj na świecie. Naszego drugiego bohatera, Zbigniewa Karasia, w Chicago zatrzymał stan wojenny. Jak mówi, przez lata nie mógł przestawić się na tutejszą mentalność. Byłem nauczony przez okres ten polski, przez okres studiów, że ja jestem stworzony, żeby pracować dla kogoś. Żona mnie w sumie popchnęła, w końcu zacząłbyś robić coś sam. Zacząłem. Pierwsza próba była kiepska. Chciał pan zostać koszykarzem. O tym nie marzyłem. Faktycznie, na parkietach NBA próżno szukać pana Zbigniewa. Za to na rynku doradztwa finansowego już tak. Zacząłem od nowa i w tej chwili no, mogę powiedzieć, że jakiś tam sukces osiągnąłem. Na początku lat 2000 do Chicago przyjechał Paweł Zioło. Teraz można powiedzieć, że się żyje fajnie, już człowiek się przyzwyczaił, ale początki były bardzo, bardzo ciężkie. Chciał wracać do Polski, ale dał sobie chwilę na zastanowienie. W tym czasie jego kilkuosobowa firma, serwisująca klimatyzację, zaczęła przynosić zyski. Teraz o powrocie już nie myśli. Dzieci się urodziły, już zaczęły chodzić do szkoły. Ciężko było wrócić w tej chwili do Polski. 7 lat temu do Chicago przyjechała prawniczka ze Szczecina, Paulina Grunwald. Tak mówi o chicagowskiej Polonii. Polonia już nie skupia się tak bardzo w takich, nazwijmy to, gettach. No my jesteśmy związani ze sobą, są dzielnice, które uznajemy za bardziej polskie albo mniej polskie, ale jednak wydaje mi się, że Polonia wyszła dużo bardziej naprzeciw, dużo bardziej się zasymilowała ze społeczeństwem amerykańskim. Teraz Polonia jest na pewno dużo bardziej wykształcona, odważna i taka chętna, żeby być częścią tego społeczeństwa amerykańskiego, nie tracąc przy tym jednocześnie swojej polskości. Ale siła Polonii to siła tych, którzy już tu są. Nowych emigrantów prawie nie ma. Mówi Zbigniew Karaś. Polonia się starzeje i to bardzo mocno. W tej chwili praktycznie nie widzę nowych ludzi przyjeżdżających. To są szczątkowe jakieś takie sprawy, gdzie rodzice sprowadzają swoje dzieci jeszcze na siłę, nie wiem dlaczego, ale chcą tak, nie chcą sami wracać do Polski. Nowych emigrantów praktycznie nie ma tutaj. A na Jackowie, kiedyś głównie polskiej dzielnicy, częściej niż język polski, słyszy się teraz hiszpański. No właśnie, biorąc pod uwagę, jak wielu odważnych, przedsiębiorczych i twardych ludzi osiedliło się w mieście, trudno się dziwić, jak wielu z nich zrobiło ogromne kariery. Wymienię tylko kilka tych najważniejszych. Z Chicago związany jest były prezydent Barack Obama, był senatorem ze stanu Illinois, tu robił polityczną karierę. Tu urodził się Walt Disney, Harrison Ford, Hugh Hefner. Z przedmieść miasta pochodzi Ernest Hemingway, także Billy Murray. Tu karierę robiła Oprah Winfrey. Są też mniej chlubne przypadki, to tu działał chociażby Al Capone, który schronił się w Chicago po ucieczce z Nowego Jorku. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za godzinę. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Pan Maciek pozdrawia i pyta z Gdyni. Proszę o informację, jak można zjechać z ronda w lewo, o tym za chwilę więcej. Panie redaktorze, no, które po lewej ja jestem maturzysta sprzed pierwszej reformy. Jeżeli wjeżdża na skrzyżowanie, to po lewej jest to, co jest po mojej lewej. 2 minuty do 17:30.

jak się wjeżdża na rondo, to tam jest przecież nakaz skrętu w lewo. I tak mnie instruktor uczył w 70-tych latach, że nikt łaski nie robi, skręca się w lewo, to jest oczywiste. Dopiero jak się z ronda wyjeżdża, to w prawo kierunkowskaz się daje. A jak słucham teraz tych, co pokończyli kursy, to po prostu denerwuje mnie to. No i dlatego tak zadzwoniłem to w tym temacie. No i bardzo dobrze, że pan zadzwonił. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Ten spór trwa od lat i mądrych tutaj nie ma. Kiedy i jak zasygnalizować kierunkowskazem, którędy zamierzamy zjechać z ronda, zwłaszcza jeśli chcemy jechać w lewo? Sprawie postanowiło się przyjrzeć Ministerstwo Infrastruktury, bo zapadł już kolejny wyrok w takiej sprawie. Wygrali zwolennicy tylko prawego kierunkowskazu przy zjeździe z ronda, ale Tomasz Kulik, instruktor jazdy, ma inne zdanie i nie jest w tym osamotniony. Włączyliśmy się do ruchu, ruszamy, jedziemy drogą dwukierunkową, po jednym pasie w każdą stronę. Dojechaliśmy do skrzyżowania o ruchu okrężnym, tak, i pan zdecydował się wrzucić lewy kierunkowskaz. Przecież będę skręcał w lewo, mało tego, oznakowanie poziome, czyli sposób, mówiąc kolokwialnie, wymalowania pasów ruchu na jezdni, nakazuje mi zasygnalizować zawczasu wyraźnie zamiar. Tak, no mnie tak uczono, ale moim zdaniem to jest durnota. Włączam tylko przy zjeździe prawy kierunek. Byłem uczony, że wjeżdża się na rondo bez kierunkowskazu, natomiast rzuca strzałkę w prawą stronę, jak się zjeżdża z ronda. Niedawno w sądzie w Lublinie zapadł wyrok rozstrzygający taki spór. Rzeczywiście w styczniu wydany został wyrok. Sędzia Grzegorz Wałajko z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd przyznał rację tutaj samemu kierowcy zdającemu egzamin na prawo jazdy, jak i marszałkowi województwa, jak i też organowi administracji drugiej instancji, którzy zgodnie uważali, że w takiej sytuacji kierowca nie ma obowiązku sygnalizować lewym kierunkowskazem zamiaru jazdy w lewo po opuszczeniu ronda. To, co pan tutaj, mówię w cudzysłowie, wyznaje, to jest zdanie pewnej grupy, ale są też odmienne opinie. Jak najbardziej, jak w każdej grupie mamy różnice poglądów. To nie jest tak, że to środowisko instruktorów i egzaminatorów jest jednolite w swoim poglądzie. Przy okazji tej sprawy można było zorientować się, że poglądy na temat, jak się zachować w takiej sytuacji prawidłowo, no, są różne. Tutaj mamy sytuację prostą. No. Rondo składa się z wlotu i trzech wylotów. Najbardziej klasyczna sytuacja, prawda? Można pojechać na wprost, w prawo, prawo lub w lewo. Tak. A co jeśli jest na przykład 5 albo 7 takich... Zawiszy. No na przykład. I no teraz pan mówi, że... Po lewej stronie. No to, ale które po lewej stronie? Jak... Panie redaktorze. No które po lewej ja stronie? Jestem maturzysta sprzed pierwszej reformy. Jeżeli wjeżdża na skrzyżowanie, to po lewej jest to, co jest po mojej lewej. Czasami to jest tak, że ta jazda na wprost jest lekko w lewo, lekko w prawo. To ja włączam tylko przy zjeździe prawy kierunek. Ja bym czuł się zdezorientowany, kiedy ktoś mi wrzuca przed rondem strzałkę i nie wiem, co ten człowiek robi. Czy skręca przed rondem, czy skręca za rondem? W sprawie postanowiło się przyjrzeć Ministerstwo Infrastruktury, mówi Szymon Huptyś, rzecznik resortu. Ministerstwo Infrastruktury przeanalizuje pojawiające się wątpliwości oraz rozbieżności w interpretacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które dotyczą poruszania się przez kierujących pojazdami na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym i rozważy zasadność podjęcia działań legislacyjnych w tym zakresie. Dobrze, że Ministerstwo Infrastruktury przyjrzy się tym przepisom i spróbuje te przepisy doprecyzować na poziomie krajowym. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Skoro przez dekady instruktorzy i egzaminatorzy różnie szkolą i różnie egzaminują, to może ministerstwo zmusi ich do jednolitego zdania o tym, jak jeździć po rondzie i jak to sygnalizować. Różne interpretacje biorą się stąd, że nie ma precyzyjnych przepisów dotyczących użycia kierunkowskazu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Prawo traktuje takie skrzyżowanie jak każde inne, ale w praktyce rondo rondu nierówne, są z pasami, sygnalizacją świetlną, są ronda proste. Bez takich rozwiązań są zwykłe, turbinowe. Mogą mieć tylko 3 wloty albo aż 12, jak to w podlaskich Krynkach. Być może państwo kojarzą. Zawiłości jazdy na rondach próbował zgłębić Kuba Witkowski. Od razu powiem, ja wrzucam lewy kierunkowskaz, kiedy będę w lewo zjeżdżał, kiedy z góry wiem, że ten kierunek jazdy jest w lewo, choć skręcamy oczywiście w prawo. Państwo na pewno mają zdanie w tej sprawie. Za chwilę 3 strony świata i Ernest Zozuń. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Mógł cudownie się opętać. Stuk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam. mam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drgańskiego. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych, podwinięta twarz. Sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Welcome to Facebook, the world's largest community. Witamy na Facebooku, w największej na świecie społeczności. Skontaktujemy cię z twoimi przyjaciółmi i pozwolimy ci poznać nowe. Zachęca reklamówka społecznościowego portalu. Miał on łączyć ludzi, ale okazuje się, że jest sprytnym instrumentem wpływania na ich decyzje. Pół biedy, gdy chodzi o kupno butów czy gadżetu do słuchania muzyki. Cała bieda, gdy chodzi o decyzje polityczne. I tę całą biedę ujawniła afera z firmą Cambridge Analytica. Facebook. 2 billion people can't be wrong. 2 miliardy ludzi nie może się mylić. Mówiła reklamówka Facebooka, ale chyba się jednak pomyliło. I o tym dziś. 3 strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Chcę powiedzieć, że czuję się odpowiedzialny. Nie zmienia to faktu, że brałem udział w stworzeniu tej firmy. Popełniłem błąd, bardzo tego żałuję i przepraszam. Dlatego postanowiłem o wszystkim powiedzieć ludziom. Tłumaczył się na konferencji prasowej Christopher Weil, który to zdradził światu, że firma Cambridge Analytica używa technik informatycznych w celu wpływania na procesy polityczne, takie jak wybory w USA, referendum w sprawie Brexitu, ostatnie wybory w Kenii, a ślady prowadzą w wiele miejsc. Jest też ślad Polski. Welcome to Facebook, the world's largest community. No właśnie, a co Facebook? Cambridge Analytica pobrało z Facebooka dane około 50 milionów kont użytkowników, w większości przypadków bez ich zgody. Facebook miał wiedzieć o tym, jednak nie ostrzegł ani użytkowników, ani władz. Jak na razie Facebook nie komentuje sprawy. To jest skoordynowany atak mediów na nas, trwający od kilku miesięcy, dlatego że byliśmy zaangażowani w kampanię Donalda Trumpa. Odpowiada Alexander Nix, dyrektor generalny Cambridge Analytica. Wszystkie oskarżenia odrzuca i jasno stwierdza. Byliśmy zaangażowani w kampanię Trumpa, tak. To nie było tajemnicą. Zarządzaliśmy takimi rzeczami jak badania, analiza danych, marketing cyfrowy i reklama telewizyjna. Tylko tym zajmowaliśmy się w tej kampanii. A moim gościem jest pan Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam bardzo serdecznie. Witam słuchacze. Analiza danych, marketing cyfrowy, badania. No brzmi niewinnie, ale jakby tak rozwinąć, no to już przestaje być niewinne. No tak, tak naprawdę te wszelkiego rodzaju badania, profilowanie, mikrotargetowanie powoduje to, że stajemy się podatni na różnego rodzaju kampanie, niezależnie od tego, czy będą to kampanie marketingowe, czy też kampanie polityczne. I tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z tymi kampaniami politycznymi bardziej. Facebook wiedział, że dane wypłynęły, to znaczy, że to jest portal dziurawy. Facebook twierdzi, że nie wypłynęły te dane z Facebooka, więc tak to wygląda. To znaczy, tak naprawdę powinniśmy, myślę, że słuchaczom przybliżyć całą historię. Mhm. Tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia z naukowcem, który był z uniwersytetu, podawał się jako Uniwersytet Cambridge, natomiast firma Cambridge Analytica nie ma nic wspólnego z Uniwersytetem Cambridge, to jest przykrywka, zamaskowanie nazwy tak naprawdę, żeby też się kojarzyła w jakiś sposób dobrze z uczelnią. Natomiast on stworzył rzeczywiście aplikację, która miała badać właśnie to, jak ludzie się zachowują, ich targetować, profilować. I ta aplikacja nawet podobno była płatna. To nie wiadomo, że tym osobom było płacone za to, że wziął udział w tą aplikację, ściągnęły i z niej korzystały. Aplikacja ta informowała również o tym, że w jakiś sposób ona wpływa na znajomych tych osób, żeby sprawniej działała. I teraz jest pytanie, te dane najprawdopodobniej są stamtąd. Facebook, udzielone one zostały tym naukowcowi w celach badań naukowych. To był naukowiec amerykański, rosyjskiego pochodzenia, powiązany też z Wielką Brytanią. Mamy tutaj jakieś tropy rosyjskie. Żeby dodać smaczku, należy stwierdzić, że samą aplikację podobno stworzyli Rosjanie, więc jest to też bardzo ciekawe. I on korzystać z tych badań miał do celów naukowych, na co Facebook wyraża zgodę. W regulaminach Facebooka rzeczywiście jest też mowa, że może być do celów naukowych wykorzystywane. Natomiast te dane rzeczywiście później trafiły, najprawdopodobniej te dane trafiły do tej firmy Cambridge Analytica, która zajmowała się preferencjami wyborczymi, skorzystała z tych danych. No i tutaj jest pytanie, czy one wypłynęły legalnie, czy nie, bo nagle może się... Na pewno nikt nie złamał hakersko Facebooka. Nikt nie włamał się na serwery, nie ukradł tych danych. To było bezpieczne. Przynajmniej też tak twierdzi Facebook. Natomiast być może uzyskał je w sposób niechlujności jakiejś prawnej, bo być może umowa, która została nawet podsunięta też Facebookowi, polega na tym, że może te dane można przekazać organizacjom trzecim. Nie wiemy, jak to było. To trzeba by było rzeczywiście spojrzeć w umowę. I jest to sprawa prawników Facebooka, jak również prawników tej firmy Cambridge Analytica. Ale z tego, co pan mówi, wychodzi, że Cambridge Analytica, no to firma szpiegowska. Nie wiem, ja tego nie powiedziałem, natomiast są takie ślady. Podobno też ona sprzedała firmie UCOIL dane, w zasadzie prezentację dotyczącą preferencji wyborczych. No i teraz jest pytanie, po co UCOIL-owi preferencje wyborcze obywateli, nieważne czy to Stanów Zjednoczonych, Kenii, Polski czy Madagaskaru? Żeby sprzedać. No ale UCOIL, firma, ja rozumiem, gdyby chodziło o to, jak często ludzie chodzą na stacje benzynowe lub czy kupują tam hot dogi, czy może gazety. A tutaj rzeczywiście chodziło o preferencje wyborcze, więc to rzeczywiście daje jakiś smaczek i daje pole do zastanowienia się na to, żebyśmy uważali też, jakie dane umieszczamy na takich portalach. Mówi pan, nie dziwiłoby, gdyby chodziło o dane, jak często chodzimy na stację benzynową, a chodzi o dane i o ustalanie preferencji politycznych. Tego nie zrobi automat. Czy zrobi? To może zrobić automat. Automat zanalizuje, w jakich grupach na Facebooku jesteśmy, wyciągnie stąd jakieś wnioski. Skoro jesteśmy w grupie miłośników psów, miłośników papug, do tego gdzieś tam dołączamy nasze poglądy wegańskie lub inne, gdzieś wskazuje to na naszą bardziej lewicowość, chociaż w Polsce to bardziej może prawica broni praw zwierząt, ale z reguły już to pozwala na wskazanie jakichś preferencji. Jeżeli te dane ze sobą połączymy przyjaciół, zobaczymy, co lajkujemy, co udostępniamy, automat jest w stanie to zrobić. Do tej pory to robiono ręcznie i nie było z tym takiego wielkiego problemu, bo rzeczywiście jakiś researcher siadał przy Facebooku, odpalał poszczególne profile osób i badał, gdzie one uczestniczą, w jakich grupach, z kim się przyjaźnią, co lajkują, co udostępniają, w jakich dyskusjach biorą udział i trzeba było wyciągać te wnioski prawie że ręcznie. Tutaj mieliśmy do czynienia z aplikacją, która robiła to automatycznie i zbierała szereg tych danych. I oprócz tych osób, które ją pobrały i zainstalowały i używały, również tych ich znajomych. Facebook traci abonentów, to może być koniec Facebooka? Oj, wiele razy słyszeliśmy już, że to może być koniec Facebooka. Nie sądzę. Jest to tak wielka firma, że jeszcze długo, dopóki nie pojawi się jakaś alternatywa tak naprawdę dla portali społecznościowych samych w sobie, to Facebook chyba będzie jednak liderem na rynku. Zastanawia mnie jedna sprawa, bo patrząc na to wszystko, to chyba jest prawidłowy wniosek. Prawo nie nadąża za tym wszystkim, co dzieje się na rynku informatycznym, albo nie chce nadążać. To znaczy, tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja taka, że w chwili obecnej wchodzi unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Będziemy z nim mieli od 25 maja, zacznie obowiązywać na terenie całej Unii. I tutaj Facebook miałby obowiązek poinformować, do jakich firm trafi konkretnie informacja danej osoby. Czyli na przykład, jeżeli Facebook chciałby moje dane, bo również mam konto na Facebooku, chciałby moje dane przekazać jakiejś firmie, musiałby mnie zapytać o zgodę. Ja musiałbym tą zgodę wyrazić